Kajman. Prototyp. Boom. Te. To nie jest numer dla VIP-ów, który serce bije dla kwitu. To nie dla psów i konfitur, daj gdzieś na wino pichu. Nie robię hitów, kimbusom, patusom też, chociaż wiem, że czegoś słuchać muszą. Lecz czemu mnie? Nie robię rapu pajacom, co przyznał szacunek klasą. Typu alko, koks czy białko, jest tylko aż nadto. Nie robię rapu dla głupich, nie robię dla niewrażliwych. Dla nich mój rap jest zbyt trudny lub jest za mało prawilny. Robię dla szarych podwórek i dla ich nieznanych sprawców. Tak w spuszek farbolejny i grubych srebrnych flamastrów. Dla ostrych wariatów bańki kręcących na karku. Wielkie pięć dla b-boy z obu edycji Broken Classu. Lubię dla DJ-ców, wiedzą jak dziś rozkręcić klub. Winylowe płyty drapią, byś ty ich docenić mógł. Do zabawy brakuje tylko beatbox i MC z ich chuj. Publiki, dla której się właśnie to kręci tu. To na moich ludzi, wszyscy tu dziś nie zrobią. Lecz chyba nie dzisiaj. To na moich ludzi. Aha. Wszyscy tu dziś nie zrobią wielki hała. To są pozdrowienia dla kumpli, dla was. Nasz rap będziemy grać do końca świata. Przeliczam kumpli na hajs, to dla was gram ten numer, pcham ten wózek do końca świata i o jeden dzień dłużej. Zala od nieporozumień, karny kalumet płonie i nie ruszę na hamulec. Moi ludzie po mojej stronie, łap ten moment, unieś głowę ziom, będzie dobrze. Dla tych co chcą się podnieść, podróbki śle na blokce. Kiedy sunę to jak bosy, czarne owce, hałas. Kiedy nieście mnie new balans, nieście mnie i mój bagaż. Kiedy działam to na stówę, za mych ludzi w górze bourbon. Bez planu B na jutro, staram się w miejscu nie utknąć leto. Tym wszystkim kumplom co poznali smak wyrzeczeń. Po świecie rozrzucenie, wierzą w siebie, robią pekiel jedni. Dziś mają lepiej drudzy, biorą na zeszyt. Lecz nie ważę ziom jak leci, jeśli potrafisz się cieszyć talent. By ogień zwiecić, moi ludzie też go mają. Żaden skurwiel nie zaprzeczy, Poznań, Kielce, siemano. To na moich ludzi, wszyscy tu dziś nie zrobią wielki hała. Będę robił to dopóki w tym miejscu nie pojawi się cisza. Lecz chyba nie dzisiaj. To na moich ludzi, aha. Wszyscy tu dziś nie zrobią wielki hała. To są pozdrowienia dla kumpli, dla was. Nasz rap będziemy grać do końca świata. Zwijaj Majdan, to wyższa szkoła i Kajman. Na zapętlonych taktach kręcę filmy jak Wajda. W ręku Mike mam i chlę jak na dekach, nie DJ Perc. Choć nie jestem kardiologiem, to trafiam do ludzkich serc. Poznania do Kielc, USRH zapierdala pod prąd. Jadę jak Hot Rod, ponownie jesteśmy out of control. Rap edytowany łotron, prosto mamy na wikę. To dla typów, którzy okupują dzielnicowy winkiel. Znowu zatrzęsiemy rynkiem, tak jak zrobił to Zino. I jara mnie fakt, że krzywisz się na nasz widok, ty cipo, jesteś cipo. Twoja sytuacja jest przejebana. Jakbyś miał na imię Donat i był policjantem w Stanach. Dla nas nie ma rzeczy, których przeskoczyć nie można. A jak to robimy, synu, nie twoja zasrana proszka. Będą pisać o nas w książkach, my tworzymy historię. Zalewamy miasto rapem, a ty zalewasz formę. To na moich ludzi, wszyscy tu dziś nie zrobią wielki hała. Będę robił to dopóki w tym miejscu nie pojawi się cisza. Lecz chyba nie dzisiaj.